पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडवसाखी वृद्धारण्योपनिषद द्वितीयाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें कंडिका के ऊपर भाष्य टीका के ऊपर विचार चल रहा है। मंत्र में था स यथा आर्द्रिधाग्ने अभ्याहिता पृथक धूमा भी निस्तरती एवं वै अरे अस्य महतोभूतस्य दिश्यसितम एतद् यद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद उपनिषद श्लोक सूत्राणि अनुव्याख्यानि व्याख्यानानि निश्चितमेव एतत् सर्वं निश्चितम्। यही इसी की व्याख्या है। तो भाष्यकार ने जो इतिहास आदि शब्द था ना उसको प्रसिद्ध अर्थ को त्याग करके वेद के ही ब्राह्मण भाग को लेना कहा हुआ है। यहाँ जो भी कहा सब वेद के ही अंश लेना। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तो प्रसिद्ध ही हैं। बाकी जो इतिहास आदि कहा था आठ इतिहास पुराण विद्या उपनिषद सूत्राणी श्लोक सूत्राणी अनुव्याख्यानि व्याख्यानानि जो आठ हैं तो ये भी मन उन्हें वेद का ही लेना, प्रसिद्ध इतिहास आदि को नहीं लेना। ऐसा जो कहा इसके ऊपर एक शंका हो जाती है प्रसिद्ध इतिहास आदि को क्यों नहीं लिया गया होगा। महाभारत आदि प्रसिद्ध हैं इतिहास में, उनको क्यों नहीं। भाष्यकार सब वेद घटित ही बनाते, ब्राह्मण भाग को लेना बोला है, तत्त दृष्टांत दृष्टांत दिया, वहाँ ऐसा कहा वहाँ ऐसा कहा करके। तो कहते हैं ऋगादि शब्दानाम इतिहासादि शब्दानाम च प्रसिद्धार्थ त्यागे को हेतु। ऋगादि शब्द जो ऋग्वेद आदि शब्द और प्रसिद्ध जो इतिहासादि हैं उनके प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करने में क्या कारण है। प्रसिद्ध इतिहास आदि को प्रसिद्ध त्याग कर दिया और वेद में मंत्र और ब्राह्मण को मिलकर के वेद होता है प्रसिद्ध अर्थ है, वहाँ भी त्याग दिया, केवल मंत्र भाग को ही वेद माना, बाकी जो ब्राह्मण भाग को इतिहास आदि में ले लिया, दोनों का प्रसिद्ध अर्थ त्यागा हुआ है भाष्यकार ने त्याग दिया। यही प्रश्न है ऋगादि शब्दानाम इतिहासादि शब्दानाम से जो ऋगादि शब्द हैं और इतिहासादि जो शब्द दिया गया है इनका प्रसिद्धार्थ त्याग, जो प्रसिद्ध अर्थ हैं जैसे ऋगादि का प्रसिद्ध अर्थ क्या होता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेदत्व। भाष्यकार ने मंत्र को अलग कर दिया ब्राह्मण भाग को अलग कर दिया, ब्राह्मण में सारा इतिहास आदि ले लिया और प्रसिद्ध इतिहास महाभारत महाभारत आदि को त्याग दिया है भाष्यकार ने, इसमें क्या कारण है ये प्रश्न उठता है। ऋगादि शब्दानाम इतिहासादि शब्दानाम च प्रसिद्ध अर्थ त्यागे, जो प्रसिद्ध अर्थ है उनके त्याग में त्याग करने में को हेतु बने किम कारण हम क्या कारण है। इतिहास शंका है तो उत्तर देते हैं निश्वसित श्रुति इतिहासादि शब्दानाम प्रसिद्ध त्याग अर्थ त्यागे हेतु। जो निश्वसित कहा है इतिहास आदि जो होते हैं ना माने पुरुष बुद्धिकृत होते हैं, इतिहास आदि महाभारत आदि व्यास जी की बुद्धिकृत है और यह निश्वसित दिया, जैसे श्वास लेने में कोई परिश्रम नहीं होता अनायास निकले हैं ऋग्वेद आदि, तो यही श्रुति है इस त्याग में कारण यही कहते हैं। यही उत्तर देते हैं शंका करके उत्तर दिया निश्वसित श्रुति इतिहास आदि शब्दानाम प्रसिद्धार्थ त्यागे हेतु, यही है प्रसिद्धार्थ के त्याग में निश्वसित श्रुति हेतु है। पर परिशेषस्तु अन्यत्र, और जो बच गए इतिहास आदि को छोड़कर जो बचे हैं बाकी अन्यत्र वेद विचरित अर्थ हो जाएंगे, ये अर्थ है। आठ नौ दस टिप्पणियाँ हैं, आठ में कहते हैं प्रसिद्धार्थ त्यागे। ऋग्वेदादि शब्दानाम प्रसिद्धो अर्थो मंत्र ब्राह्मण उभयात्मक, ऋग्वेदादि शब्दों का जो प्रसिद्ध अर्थ होता है मंत्र और ब्राह्मण उभय रूप होता है, एक कोई वेद नहीं मानते हैं, दोनों मिलकर के वेद कहते हैं मंत्र भाग भी ब्राह्मण भाग भी, यही है प्रसिद्ध अर्थ यही है वेद वेदादि। ऋग्वेदादि शब्दानाम प्रसिद्धो अर्थो, ऋग्वेदादि शब्दों का जो प्रसिद्ध अर्थ है मंत्र ब्राह्मण और उभय ब्राह्मण उभयात्मक, मंत्र ब्राह्मण उभय रूप है दोनों रूप है और इतिहासो भारत आदि, और प्रसिद्ध क्या है इतिहास आदि महाभारत आदि, तो उनको त्यागने में क्या कारण है? क्यों मंत्र से ब्राह्मण को अलग करके वेद में नहीं लिया उसको, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग रस यहाँ तक लेकर के आगे इतिहास आदि बोलने लग गए, तो इतिहास आदि का अर्थ ब्राह्मण भाग को किया है तो वेद से अलग कर दिया क्यों? ये कहते हैं इतिहासो भारत आदि पुराणम ब्राह्मादि, मान ब्रह्मवैवर्त आदि जो पुराण हैं, मान अष्टादश पुराण है, पुराण शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो अष्टादश पुराण को कहा जाता है, ब्रह्मादि बोल दिया माने ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि 18 पुराणों का नाम है, तो पुराण का अर्थ होता है प्रसिद्ध अर्थ। और विद्या माने आण्विक्षिकी विद्या, आण्विक्षिकी आद्य आण्विक्षिकी आदि जो विद्या है, विद्या का अर्थ। अच्छा, और उपनिषद माने रहस्य जो होता है, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्राह्मण भाग वेद लिया आपने, जो गोपनीयता को छोड़ दी। श्लोक है अनुष्टुवाद, श्लोक माने क्या? अनुष्टुवादी छंद, ये प्रसिद्ध है, श्लोक माने यही होता है, कोई वेद के ब्राह्मण भाग को श्लोक कोई समझते नहीं, प्रसिद्ध अर्थ नहीं है वो। अच्छा, और सूत्राणि जैमिनी आदि महर्षि प्रणीतानि, सूत्र शब्द से लेना होता है, प्रसिद्ध अर्थ है जैमिनी आदि जो महर्षियों के द्वारा प्रणीत है उनको सूत्र कहा जाता है, यह है। अनुव्याख्या अन्य भाष्य आदि ने, जो मंत्र की व्याख्या होती है अनुव्याख्या माना जाएगा भाष्य आदि को, उसको भी त्यागा हुआ है। और व्याख्यान आने माने वार्तिक आदि ने, और व्याख्यान क्या है? वार्तिक आदि, भाष्य के ऊपर जो वार्तिक आदि हैं माने टीका के ऊपर भी टीकाएँ होती है वो व्याख्या, ये प्रसिद्ध अर्थ होते हैं। और इतिहास आदि प्रसिद्ध अर्थ, इतिहास आदि का प्रसिद्ध अर्थ यह है, तो इसको त्याग में क्या कारण है प्रसिद्ध अर्थ त्याग में? और वेद शब्द से ब्राह्मण भाग को लिया होता तो ये सब कहने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण भाग को छोड़ दिया भाष्यकार ने वेद शब्द के द्वारा, इतिहास आदि में ले लिया, वेद में उभय रूप होकर के होता है वेद, वहाँ भी प्रसिद्ध अर्थ त्याग दिया, और इतिहास आदि से महाभारत आदि होते हैं उसका भी प्रसिद्ध त्यागने में क्या कारण है? मंत्र में तो ऐसा कुछ कहा नहीं है किंतु भाष्यकार ने ऐसा कहा तो क्या कारण है, प्रश्न आया, उत्तर देंगे आगे। तो 9 नंबर टिप्पणी के बाद यही विरोध है, निःशस्त्र स्तुति का विरोध है, जितने भी ये माने इतिहास महाभारत आदि हैं बुद्धिकृत अपेक्षाकृत है, पुरुष बुद्धिकृत हैं और ये बिना प्रयत्न निकले, पुरुष बुद्धिकृत नहीं है, यही स्तुति का विरोध होता है। इसलिए इतिहास आदि जो शब्द आए हैं मंत्र में यहाँ महाभारत आदि को ले नहीं सकते, वो भी तो निश्चित कहा ना सब, इतिहास आदि पुरुष बुद्धिकृत तो है ही नहीं, माने जो यहाँ मंत्र में जो आया यदि पुरुष बुद्धिकृत हो बुद्धिकृत होता निश्चित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ये उत्तर है। तया माने श्रुतिया, वो श्रुति क्या श्रुति? निश्चित श्रुति, तया वो श्रुतिया ही ऋगादी नाम इतिहासादी नाम च प्रकृतात् परमात्मनो उपपत्ति श्राव्यते, जो ऋगादि वेद हैं और माने और इतिहास आदि हैं ये सब प्रकृत जो परमात्मा है जिनकी चर्चा चल रही है उसी के से परमात्मनो उत्पत्ति श्राव्यते, उत्पत्ति सुनाई पड़ता है, यहाँ सुनाई पड़ता है तो सुनाया जाता है। न च प्रसिद्धा नाम तेषाम तथा उत्पत्ति, जो प्रसिद्ध हैं माने ये जो इतिहास आदि जो प्रसिद्ध हैं तेषाम माने इतिहास आदि नाम जो प्रसिद्ध है महाभारत आदि उनका, तथा उत्पत्ति महा माने परमात्मा से उत्पत्ति नहीं, तत्त ऋषियों के द्वारा उत्पत्ति है, तो कविता है उन्होंने बनाया है ऋषियों ने, पुरुष बुद्धि कृत हैं सब, तथा माने परमात्मा न उत्पत्ति, परमात्मा से उत्पत्ति नहीं है सब, तेषा माने प्रसिद्ध महाभारत भारत आदि जो इतिहास है इनका, तथा माने परमात्मा न उत्पत्ति न, पूर्व में नकार है पूर्व उत्पत्ति नहीं, तत् कर्तृंतर स्मृति विरोधा, अदा अगर परमात्मा से इनकी उत्पत्ति बताएंगे महाभारत आदि को अन्य कर्ता के जो स्मृति है ना उसके विरोध हो जाएगा, ये तो अन्य कर्ता का स्मरण है महाभारत आदि, परमात्मा का थोड़ी है, व्यास आदि जो होंगे उनकी स्मरण है, अन्य जो कर्ता है उसके स्मरण का विरोध हो जाएगा परमात्मा से इतिहास आदि को उत्पन्न मानने पर, ये शंका पूर्व आदि की है। एक कर्तंत्र अन्य जो कर्त्री है कर्तंत्र स्मृति विरोधा, ये तो अन्य कर्ताओं की स्मृति है महाभारत आदि जो इतिहास आदि हैं, पुराण है इतिहास है जितने भी बताए गए जो 8 हैं तो अन्य कर्ताओं के स्मरण है सब, चाहे इतिहास हो पुराण हो विद्या अनुषि की आदि विद्या हो, अनुषि की विद्या भी किसी ऋषि के द्वारा प्रणीत है इत्यादि, तो इसका ये विरोध होगा, यही कहना चाहते हैं सिद्धांत बोलते हैं। यदि परमात्मा से उत्पत्ति मानेंगे तो अन्य कर्ताओं का जो स्मरण कहा ना, स्मृति कहा, उसका विरोध होगा, इसलिए परमात्मा से इनकी उत्पत्ति नहीं माने जाती, क्योंकि महाभारत आदि की यही है। आगे 10 नंबर भी था ना, अच्छा 10 में कहते हैं मंत्र ब्राह्मणोरपि निश्चितत्वात् अविशेषा अविशेषाः। मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही निश्चित है, समान है, परमात्मा से अनायास आए हैं अविशेष होने से। माने परिशेषस्तु अन्यत्र, परिशेष जो है अन्यत्र लग जाएगा, माने जो निश्चित के समान से विपरीत जो होगा इतिहास आदि में लग जाएगा। ठीक है, ऋगादि शब्दानाम मंत्रमात्र परत्व, ऋगादि शब्द मंत्रमात्र पर कहें परत्व है, परिशेष हेतु परिशेष है, क्योंकि बाकी इतिहास आदि को तो ब्राह्मण भाग में ले लिया, इसलिए ऋगादि शब्दों से केवल यही आएंगे, कौन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस, इतने है। एक ये बताते हैं क्योंकि प्रसक्त प्रतिषेधे नियम है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसक्त हो शिष्य माणे संप्रत्यय परिशेष, परिशेष ही होता है, जहाँ जहाँ प्रसक्त थी उनका निषेध करने पर निश्चित का विरोध होता है, तो प्रसक्त का प्रतिषेध करने पर जो जो प्राप्त था उसका प्रतिषेध होने पर अन्यत्र अप्रसक्त, अब कोई बचे नहीं अन्यत्र, प्रसक्ति नहीं है, इसलिए जो शिष्य माणे संप्रत्यय जो शेष बचा हुआ में जो सम्यक बुद्धि बन जाती यही है करके निश्चय होता है, उसका नाम परिशेष न्याय है, ये परिशेष न्याय होता है, इसी का नाम परिशेष न्याय है। प्रसक्त प्रतिषेधे जहाँ जहाँ प्राप्ति थी उसका निषेध कर देने पर, प्रसक्त प्रतिषेधे प्रसक्त जो जो थे उनके निषेध करने पर, अब क्या होता है तो कहा अन्यत्र अप्रसक्त, अन्यत्र कहीं प्रसक्ति अब संभव नहीं, जितने प्राप्त था सबका निषेध हो गया है, प्रसक्ति न होने पर प्राप्ति न होने पर शिष्य माणे जो बचा हुआ होगा उसमें जो ज्ञान होगा यह अमुक कर पहचान हो जाता है, वही है परिशेष न्याय, इसके द्वारा वेद ही लिया जाएगा, वेद में ये चार ही लिए जाएंगे, क्यों इतिहास पुराण आदि कर्तृ अन्य कर्ता के द्वारा बनाया जाता है, और यहाँ पर आ गया इतिहास पुराण सब मंत्र में आया हुआ है, यदि अन्य से किया होता तो परमात्मा से किया हुआ नहीं मानना चाहिए, परमात्मा से किया हुआ है इतिहास आदि भी, तो इसलिए जो अन्य कर्ता के द्वारा बनाया हुआ इतिहास यहाँ नहीं ले रहा, यही कहना चाहते हैं, यहाँ अन्य कर्ताओं के द्वारा बनाए हुए इतिहास को नहीं, माने परमात्मा से निश्चित इतिहास लेना, वो कौन है तो ब्राह्मण भाग है। ये आगे कहते हैं इसी बात को बोलते हैं एवं करके भाष्य में कहा एवं मंत्र ब्राह्मणोरेव ग्रहणम्, इस तरह से ये जो कंडिका में दिया इतिहास आदि जो है ना मंत्र और ब्राह्मण दो ऋग्वेद आदि से मंत्र लेना और इतिहास आदि शब्दों के द्वारा ब्राह्मण को लेना, इन्हीं का ग्रहण होगा, क्यों निश्चित श्रुति का विरोध होगा, यदि अन्यत्र इतिहास आदि प्रसिद्ध को लेंगे तो वो निश्चित नहीं है, वो तो बुद्धिकृत है प्रयत्नकृत है, अन्य स्मृतियाँ जितने भी है इतिहास आदि हैं प्रसिद्ध वाला नहीं ले सकते, और यहाँ सबके सब निश्चितम ये बोल दिया है, ये भी सब निश्चित है परमात्मा के, जैसे ऋग्वेद आदि हैं वैसे इतिहास आदि भी, तो इसलिए प्रसिद्ध इतिहास आदि निश्चित नहीं हो सकते, प्रयत्नकृत होते हैं, इसलिए वो नहीं ले सकते, यही कहा। ऋगादि शब्दाना हो गया एवं मंत्र ब्राह्मण ग्रहणम का, इस प्रकार मंत्र और ब्राह्मण का ही ग्रहण होगा इस कंडिका में, ऋग माने यद ऋग्वेद आदि शब्द से मंत्र लेना और इतिहास आदि शब्द से ब्राह्मण भाग को लेना, यही कहा, वेद ही लेना दोनों, तभी तो परमात्मा से निश्चित घटेगा, नहीं तो नहीं घट सकता। 6 नंबर की टिप्पणी एवं में यथोक्त दिशा, माने इस तरीके से तृतीयांत दिशा दिक् शब्द का एक स्तर से दिग्दर्शन कराने से, पूर्व में कह दिया एवं अष्टविधम ब्राह्मणम करके बोला, ये जो इतिहास आदि को 8 प्रकार के ब्राह्मण लेना कहा था, इस प्रकार के युक्ति से तरीके से मंत्र और ब्राह्मण का ही ग्रहण होगा, क्यों निश्चित स्मृति अन्य प्रसिद्ध स्मृति आदि को लेंगे तो निश्चित स्मृति का विरुद्ध होगा, अन्यत्र जो पुराण है चाहे इतिहास है जो भी है सबके सब प्रयत्न पुरुष प्रयत्न बुद्धि प्रयत्नकृत है, तो निश्चित स्मृति घटना नहीं वहाँ, इसलिए विरोध होगा। इसलिए यहाँ पर इस कंडिका में आए हुए इतिहास आदि को ब्राह्मण भाग, वेद का ही ब्राह्मण भाग, तत्त ब्राह्मण भाग, सारे ब्राह्मण भाग इतिहास नहीं होता, कुछ अंश ये हैं, कुछ अंश माने इतिहास पुराण है, कुछ अंश ऐसे ऐसे करके दिया था, ऐसा समझ लो। अच्छा भाष्य में कहते हैं नियत रचना बतो विद्यमान से वेद से अभिव्यक्ति ही, कहते हैं वेद को कोई प्रयत्न पूर्वक नहीं बनाया गया, जिसकी रचना नियत है, पूर्वापर क्रम नियत है, अन्य बनाने के लिए शब्द जोड़ना पड़ता है, इसके बाद ये वर्ण बनाऊँ, ये उसके बाद ये वर्ण रखूँ, इसके बाद ये रख करके ये शब्द बनाऊँ, रचना वहाँ ऐसे हो करके मैंने प्रयत्नकृत रचनाएँ होती अन्य ग्रंथों की, पहले वर्णों की रचना करेगा, फिर शब्द बनाएगा, शब्द बना के वाक्य रचना करेगा, ये सब करना पड़ता है, ये कैसे नियत रचना वाले हैं, पूर्वाक्रम पूर्वापर क्रम नियत वाले हैं वेद। नियत रचना बतो नियत जो रचना है जिन वेदों की, ऐसे वेदों का विद्यमान सब वेद से, अविद्यमान वेद की उत्पत्ति नहीं है, विद्यमान वेद माने वेद है, पहले से विद्यमान था वेद, उसी को परमात्मा का श्वास के माध्यम से मान श्वास जैसा मानना निकला, ये कहना है, अभिव्यक्ति होती है, जैसे अंधकार में रखा हुआ जो घट होता है उसको उत्पत्ति नहीं माना जाता, प्रकाश के द्वारा अभिव्यक्ति होती है, इसी प्रकार वेद पहले नित्य हैं, विद्यमान है, पहले से विद्यमान है, क्यों उनकी रचना नियत है, पूर्वापर क्रम कभी विरोध नहीं हुआ, पूर्व कल्प में जैसा इस कल्प में वैसा ही समान है, स्मृतियों में ऐसा नहीं होगा, आज एक काव्य आप बनाते हैं कल दूसरा बनाते हैं तो भिन्न कुछ अलग शब्द की रचना होती है वहाँ, इसी प्रकार नहीं होती, नियत रचना वाले जो वेद हैं इनका विद्यमान शैव षष्ट्यंत है सब विद्यमान वेद का ही अभिव्यक्ति ही, परमात्मा से अभिव्यक्ति होती है, माने सृष्टि के शुरू में वेद की अभिव्यक्ति होती है ना कि उत्पत्ति नहीं होती, स्मृति आदि को उत्पन्न करना पड़ता है, बनाना पड़ता है जो इतिहास आदि को प्रसिद्ध को, अभिव्यक्ति साथ की टिप्पणी कहा कूपाकाशवत परस्मात् अप्रयत्नेन अभिव्यक्ति, जैसे कुएं में जो आकाश कहते हैं ना, कुएं के आकाश की अभिव्यक्ति होती, कुएं में आकाश उत्पन्न नहीं होता, आकाश पहले ही है किंतु प्रतिबंधक था उसको हटा दिया अभिव्यक्ति हो गई, ये नहीं कि खोदने के बाद में आकाश पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता, जैसे कूपाकाश होता है उसकी अभिव्यक्ति होती है, बाकी वो जो खोद करके आकाश उत्पन्न नहीं किया जाता, ठीक इसी प्रकार परमात्मा से वेद की अभिव्यक्ति है मात्र है, उत्पत्ति नहीं है, इसलिए निश्व सिद्ध श्रुति तभी घटती है, एक अभिव्यक्ति ही पुरुष निश्वासवत, जैसे सामान्य जनों का जो श्वास प्रश्वास होता है ना उसके लिए कोई प्रयत्नपूर्वक नहीं होता, बिना प्रयत्न चलता रहेगा, यदि प्रयत्नपूर्वक होना तो सुषुप्ति में श्वास प्रश्वास नहीं होना चाहिए, क्यों वहाँ प्रयत्न नहीं है, तो प्रयत्नपूर्वक नहीं होता है जैसे श्वास प्रश्वास उसी प्रकार न च पुरुष बुद्धि प्रयत्नपूर्वक, ये माने अन्य स्मृतियाँ जैसी होती है ना पुरुष बुद्धि के प्रयत्नपूर्वक होता है, पुरुष जो बनाएगा बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करके बनाएगा, ऐसा नहीं है वेद, न च पुरुष बुद्धि प्रयत्नपूर्वक, निश्वास के समान है ये तो, पुरुष के निश्वास श्वास प्रश्वास करने के लेने के समान है, न तो पुरुष बुद्धि प्रयत्नपूर्वक वेद जो होते हैं या प्रयत्न पुरुष बुद्धि प्रयत्नकृत नहीं है, तत्पूर्वक नहीं है क्या, इसलिए या इतिहास आदि शब्दों से भी निश्चित शब्द आया हुआ है, इसलिए प्रसिद्ध को नहीं लेना है, वेद के ब्राह्मण भाग को लेना, तत्ब्राह्मण भाव को इतिहास आदि शब्द से यहाँ ग्रहण करना, और माने जो मंत्र भाग है उनको वेद शब्द से ग्रहण करना। एक नंबर टिप्पणी कहा माने न च पुरुष बुद्धि प्रयत्नपूर्वक शेष, यह शेष शेष क्या है वेद, वेद जो है पुरुष बुद्धि प्रयत्नकृत नहीं है, निश्वसित का मान है, जैसे पुरुष का श्वास लेने में कोई कुछ नहीं है, एक अनायास होता है, हाँ प्रयत्नपूर्वक नहीं होता श्वास, अनायास होता है, ठीक इसी प्रकार, अतः प्रमाणम निरपेक्ष है वह स्वार्थ है, इसलिए वेद के जो स्वार्थ में अपने विषय में निरपेक्ष प्रमाण है, क्यों पुरुष बुद्धिकृत जो होता है ना उसमें संशय हो जाता है, ये विप्रलंबक तो नहीं था, भ्रांत तो नहीं था लिखने वाला, कई ऐसे ग्रंथ होते हैं आपके मनो मन महत्वाकांक्षा है तो कुछ भी लिख देते हैं, लोगों को भ्रम में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे भी हो जाता है। पुरुष बुद्धिकृत जो होता है उसकी जैसे बुद्धि उस ढंग से करता है, अथवा पागल कुछ करेगा वो माने पुरुष बुद्धिकृत वो भ्रांत है, उसके कोई विश्व प्रमाण नहीं होता। पुरुष बुद्धिकृत में प्रमाण जो है ना स्वतः नहीं हो सकता है, वेद के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है। यदि वेद से अविरुद्ध बोला हो लिखा हो प्रमाण है, यदि वेद से विरुद्ध बोलता हो प्रमाण नहीं होता। स्वतः प्रमाण नहीं है पुरुष बुद्धिकृत, किंतु वेद में निरपेक्ष प्रमाण क्यों ये कहते हैं। अतः इसी कारण से पुरुष बुद्धि प्रयत्नकृत नहीं है वेद, अतः अस्मात् कारणात् प्रमाणम निरपेक्ष एव स्वार्थे, वेद जो है वेद स्वार्थे प्रमाणम निरपेक्ष है, वह अपने विषय में निरपेक्ष प्रमाण है, किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतः प्रमाण है वो। अतः दो नंबर टिप्पणी कहते हैं सिद्धात्मना नित्यत्वात्, चेतन रूप से नित्य है वेद, ये कहा। आगे कहते हैं तस्मात् माने वेद से प्रामाण्य, तस्मात् कहते वेद से प्रामाण्यात्, वेद प्रमाण है स्वतः प्रमाण होने से। यद यत् तेन उक्तम, जो जो उसने कहा वेद ने कहा, यद यत् तेन माने वेदेन उक्तम, जो जो वेद ने कहा तत्तत् माने उस उसको तथैव प्रतिपद्यम, उसी प्रकार समझना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो निरपेक्ष प्रमाण, अन्य निरपेक्ष प्रमाण वाला है वेद, इसलिए वेद ने जो जो कहा उसमें तथैव प्रतिपद्यम, उसी तत्त तथैव प्रति उस विषय को उसी प्रकार समझ जानना चाहिए। आत्मना श्रेय इच्छत वीर ज्ञानम वा कर्म वा, अपने कल्याण चाहने वाला व्यक्ति चाहे ज्ञान चाहता हो चाहे कर्म चाहता हो, तो वेद ने जो बताया उसी मार्ग से चलना होगा। क्यों? निरपेक्ष प्रमाण वाला स्वार्थ में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, और पुरुषकृत पुरुष बुद्धिकृत जो ग्रंथ होंगे वेद की अपेक्षा रखते हैं अपने को प्रमाणित करने में। यदि वेद से विरुद्ध हो तो प्रमाण नहीं होंगे, वेद से अविरुद्ध हो तो प्रमाण माना जाएगा, चाहे किसी भी भाषा में हो किसी भी लिपि में हो, वेद अविरुद्ध होगा तो प्रमाण माना जाएगा, और वेद विरुद्ध होगा तो नहीं माना जाएगा, स्थिति है। इसलिए तस्मात् तेन यद यद तेन उक्तम, जो जो उसने कहा किसने वेद ने, वेदेन उक्तम तत्त वो उस विषय को तथैव उसी प्रकार प्रतिपद्यम, समझना चाहिए जानना चाहिए। प्रतिपद्य आत्मना श्रेय इच्छत, अपना जो कल्याण चाहने वाले जो होंगे कौन, ज्ञानम बा कर्म बा, दो ही तो कल्याण के मार्ग हैं, या कर्म है या ज्ञान है। यदि स्वर्ग आदि चाहता है तो कर्म है कल्याण के मार्ग, मुक्ति चाहता है तो ज्ञान है, दो ही होते हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग। अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा वेद में जैसा जैसा कहा वैसे वैसे जानना चाहिए, उसमें शंका नहीं करनी चाहिए, क्यों निरपेक्ष प्रमाण वाला है वेद। ठीक है, तेरा माने वेदेन होगा, तेरा वेद से प्रामाण्यत, ये तस्मात् का अर्थ है। चार में कहते हैं ज्ञेयत्व न अनुष्ठेयत्वात् शेष, हाँ माने उसने जो जो कहा चाहे ज्ञेय रूप से कहा चाहे अनुष्ठेय रूप से कहा, कर्म कहेगा अनुष्ठेय रूप से और ज्ञान को बोलेगा ज्ञेय रूप से, ज्ञान का विषय क्या होगा ज्ञेय होगा, यही है कर्म होगा कर्तव्य होगा आगे, चाहे ज्ञेय रूप से कहा हो चाहे अनुष्ठेय रूप से कहा हो, अनुष्ठेय माने कर्म है और ज्ञेय माने ज्ञान है, तो दोनों को जैसा कहा वैसे जानना चाहिए, ये कहा। कहते हैं यह एक कमजोरी यहाँ ये है कि केवल शब्द जगत का ही यहाँ बताया इस मंत्र में, परमात्मा से शब्द जगत निश्वास के समान श्वास लेने के समान अभिव्यक्त हो गया कहना चाहते हैं, तो अर्थ जगत को नहीं बताया, अपूर्ण है सृष्टि में, अपूर्ण है सृष्टि में तो दो हैं शब्द और अर्थ दो हैं, तो ये शंका होगी तो उत्तर देते हैं नाम प्रकाश अवसा ही रूपस्य विक्रियावस्था, कहते हैं नाम के प्रकाश के अधीन बसा माने अधीन, शब्द के प्रकाश के बाद ही रूप की अभिव्यक्ति होती है, अर्थ की अभिव्यक्ति कब होगी रूप के प्रकाश के बाद। नाम प्रकाश अवसा ही जैसे पुत्रो भविष्यति बोलते हैं, हाँ पहले नाम आ गया बाद में अर्थ होगा इत्यादि, नाम प्रकाश बसा ही नाम के प्रकाश के द्वारा ही अधीन ही, बसा माने अधीन, नाम के प्रकाश के अधीन ही रूपस्य विक्रियावस्था, रूप की जो विक्रियावस्था है तत्त आकार जो बनना है उसकी अवस्था तब होती है, घटो भविष्यति बोलते हैं, बाद में घट तैयार होता है, पहले नाम के द्वारा प्रकाशित हो जाता है वो, और बाद में विषय तैयार होता है, घटो भविष्यति ऐसा बोलते हैं। नाम प्रकाश के अधीन ही, नाम के द्वारा जो प्रकाशित होगा विषय उसके अधीन ही रूप से मैंने विषय से अर्थ से विक्रियावस्था, विक्रियावस्था तब होती है, उसमें क्रिया तब होती है, घटम आनय कहेंगे नाम के द्वारा, तब उसके बाद उस माने मृतिका के पात्र को लाएगा, घटम नय बोलेगा, पहले शब्द शब्द के द्वारा प्रकाशित हो गया कौन घटम, वहाँ मृतिका के पात्र प्रकाशित हो गया, उसके बाद विक्रिया होगी, उसे आने जाने क्रिया आदि होगी। तो नाम प्रकाश के अधीन ही, नाम के द्वारा जो प्रकाशित होता है विषय उसके अधीन होकर ही रूप से विक्रियावस्था, रूप माने अर्थ, उसकी विक्रियावस्था तब होती है। कहा एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं नामाख्य प्रकाशाधीना, यही है नाम रूप, नाम नाम की जो प्रकाश है ना उसके अधीन है कौन अर्थ। एक नामाख्य प्रकाशाधीना, नाम रूप नाम नामक जो प्रकाश है उसके अधीन अर्थ में विक्रिया होती है रूप, इसलिए क्यों तो कहते हैं नाम रूपयोर ही परमात्मा उपाधिभूत योर, जो नाम और रूप दो है ना ये परमात्मा की उपाधियां हैं। नाम रूपयोर ही माने यस्मात नाम रूपयोर एव, जो नाम रूप है यही नाम रूपयो एव, ये जो नाम रूप है ना इसी में ही संसार ही कहते हैं, नाम रूप में ही, परमात्मा में नहीं, परमात्मा की उपाधि है दोनों, नाम रूपयोर एव, नाम रूप दोनों का ही, दोनों में ही परमात्मा उपाधि भूतयोर विशेषण, परमात्मा के उपाधि स्वरूप है दोनों कौन नाम रूप। व्याक्रियमाणयो, जो व्याकृत अवस्था में आ जाते हैं, थूलीभूत अवस्था में हो जाते हैं, माने इनके दो अवस्था है, अव्याकृत अवस्था और व्याकृत अवस्था, व्याकृत अवस्था वाले हैं जो नाम रूप व्याक्रियमाणयो शरील फेनवत, जैसे जल और तरंग ये क्या फेन होता है उसको भिन्न भी नहीं कहा जा सकता, अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता, माने परमात्मा से भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं ऐसा बोला जाता, अनिर्वचनीय नहीं होते हैं। शरीर फेनवत, जैसे शरीर और फेन के समान, अथवा जल माने तरंग के समान समझ रहा, फेन जैसे जल में झाग आता है फेन के समान, तत्व अन्यत्वेन अनिर्वक्तव्य हो, परमात्मा रूप से भी कथन नहीं हो सकता, परमात्मा से भिन्न भी कथन नहीं हो सकता, तत्व और तत्व माने परमात्मा रूप और अन्यत्व माने पृथक रूप, दोनों से अनिर्वक्तव्य, जिनका निर्वचन होना संभव नहीं नाम रूप ऐसे हैं ये, इनका ही सर्वावस्थयो, जो दोनों अवस्थाओं में है नाम रूप, किस अवस्था में, व्यक्त अवस्था में, अभिव्यक्त और अव्यक्त अवस्था में, सर्वावस्थयो संसार तुम, ये दोनों में ही संसार है, किन में, नाम रूप में ही है, परमात्मा में नहीं है संसार, यही है ये सब नाम रूप को लगा करके संसार तुम उसी में लेना, नाम रूप हो रहे संसार तुम, नाम रूप में भी संसार है, यही कहा। अनिर्वक्तव्य में टिप्पणी दिया है, तीन नंबर है ना, नहीं दो नंबर है, भेदा भेदादि ना अनिर्वाचन, भेद भी नहीं कर सकते, अभेद भी नहीं कर सकते, भिन्न भी नहीं कर सकते, अभिन्न भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। अगर अभिन्न हो तो मान भेद षष्ठी का संबंध नहीं होना चाहिए, और भिन्न हो तो फिर वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यदि भिन्न हो तो परमात्मा के न होने पर भी होना चाहिए, उनके बिना नहीं होता, माने जल और तरंग जैसे होते हैं, भिन्न भी नहीं कह सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते, यदि भिन्न है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, जल के न होने पर भी तरंग रहना चाहिए, रहेगा, यदि अभिन्न है तो षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, जल का तरंग षष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे अनिर्वचनीय होते हैं इस स्थिति में, ये संसार नाम रूप में ही है, परमात्मा आत्मा में नहीं, यही है इत्यतः, इसलिए इति अतः, इसलिए नामनैव निश्वेषितत्व उत्तम, नाम का ही निश्वेषित शब्द से नाम का ही रूप नाम ले लिया, ऋग्वेद यजुर्वेद सब नाम है, ये जितने भी लिया था यहाँ नाम का ही कथन किया, क्यों, नाम के प्रकाश के अधीन अर्थ के प्रकाश हो जाता है, अर्थ के कहने की आवश्यकता नहीं होती है, नाम के अधीन है वो, इसलिए नाम ही नाम का है चर्चा की है, रूप भी है किंतु रूप की अक्षता आ जाता है वो, ये कहा तद्वचने नहीं वह, जब नाम का कथन ले लिया, यत्ता ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि नाम का कथन किया मंत्र में, तद्वचने नहीं वह, नाम का कथन के द्वारा ही इतरस्य निश्चय तत्व सिद्ध, इतर मान कौन है अर्थ, विषय है जो रूप है वो निश्चित वो भी उत्पन्न माने अनायास प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इतरस्य तीन नंबर टिप्पणी का रूपस्य नाम के कथन के द्वारा ही रूप की सिद्धि हो जाती है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, निश्चय सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। कहा अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या, अथवा सर्वस्व द्वैत जातस्य संपूर्ण द्वैत वर्ग जितने भी हैं अविद्या विषयत्व उक्तम, सबके शंका है ये, सर्वस्व द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्व उक्तम, अविद्या विषय कहा, सारे संसार के जो भी विषय हैं सब अज्ञान के विषय हैं, माने अविद्या का कार्य है, विषयत्व माने कार्य, त्वम टिप्पणी में दिया, अविद्या का कार्य है सब, ये कहा पहले, कहाँ कहा माने इसी द्वितीय अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा था, ब्रह्म तत्परादात इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति, ब्रह्म तत्परादात या आत्मनो ब्रह्म वेद इत्यादि, जो ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे, जो आत्मा से भिन्न ब्राह्मण जाति को मानता हो, कोई व्यक्ति ऐसा मानता हो तो ब्राह्मण जाति उसको अभिशाप करे इत्यादि, कई पर्याय में ऐसे बताया था। तो ब्रह्मतम परादात ये कहकर आगे मंत्र में अंत में दिया, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब जो कुछ है सब आत्मा ही है, ऐसा कहा था, इदम सर्वम यद अयम आत्मा ऐसा कहा था अंतिम में। इति दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं, अनेन वाक्य न इस वाक्य के द्वारा, यदि इदम सर्वम यद अयम आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा, तेना वेद से अप्रामाण्य में आशंकते, इसके कारण से क्या वेद में अप्रामाण्य की शंका होगी, क्यों, यह आत्मा सबके सब आत्मा है माने अविद्या के विषय हैं, तो आत्मा से अन्य सब में वेद भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वेद भी तो अविद्या का विषय होगा ना, तो अप्रमाण होगा, प्रामाण्य की शंका आ जाती है, अप्रामाण्य की शंका है, ये शंका होती है, जब सबके सब बात करके आत्मा ही बचना है तो अविद्या का विषय को बाधा जाएगा, सर्व शब्द डाल दिया है, यदि यदम सर्वम यदम आत्मा, ये जो कुछ है आत्मा ही है, तो वेद भी तो आत्मा से इतर था ना, वो भी अविद्या के कार्य में आ गया, आने से वेद में अप्रामाण्य की शंका, क्यों, वह विद्या का कार्य मिथ्या होता है, तो मिथ्या से कोई प्रमाण सिद्ध होगा, कोई वस्तु सिद्ध नहीं कर सकता, ये शंका कर सकता कोई व्यक्ति, इसका उत्तर देंगे आगे। तीन में कहा, तेन वेद से अप्रामाण्य आशंकित, ये तो वह है प्रतीक है, क्यों, पूर्व में 2, 4, 6 में कहा था, इदम सर्वम यदवे आत्मा, सबको बाध करके आत्मा को बचाया हुआ है, ये जो कुछ भी आत्मा ही है, ऐसा बोला, जैसे मिट्टी के जितने पात्र हैं वो तो मिट्टी ही है, पात्र बध गए, बाध दिया गया, बाध कर दिया गया, इसी प्रकार इदम सर्वम यदवे आत्मा इत्यादि वाक्य ने, इत्यादि जो वाक्य है इनके द्वारा, सर्वस्व द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्व कथन है ना, सारे के सारे द्वैत वर्ग को अविद्या का विषय माने अविद्या का कार्य कथन के द्वारा, तभी तो बाधित होगा ना, अविद्या का कार्य होगा तभी बाध होगा, यदि माने विद्या का कार्य का बाध नहीं होता, अविद्या का कार्य का बाध होता है, रज्जु सर्व अविद्या का कार्य है उसका बाध होता है, ठीक इसी प्रकार द्वैत जातस्य अविद्या विषयकत्व माने अविद्या कार्यत्व यही अर्थ है कथन है ना, सर्वस्य मिथ्यात्व उक्तम, सबको मिथ्या ही बोल दिया माने आत्मा से अतिरिक्त सब मिथ्या, तो वेद भी आत्मा से भिन्न मिथ्या, ये हो जाएगा, ये शंका है, मिथ्यात्व उक्तम नहीं, मिथ्यात्व बिना अविद्या विषयत्व सर्वस्य संभवति, मिथ्यात्व के बिना अज्ञान का विषय होना किसी को भी संभव नहीं है, मिथ्यात्व जहाँ होगा वही अविद्या का विषय होता है, मिथ्यात्व बिना, मिथ्यात्व के बिना अविद्या विषयत्व सर्वस्य न संभवति, सबका अविद्या विषय होना संभव नहीं है मिथ्यात्व के बिना, तो सबका बात करता है कौन, सर्व यद एदम सर्व यदम आत्मा, सबका बात कर देता है तो वेद का भी बात हो रहा है, तो अविद्या का विषय बना दिया तभी तो बात होता है, तो बात के लिए मिथ्या के बिना नहीं होता, तो मिथ्या जो प्रमाण होगा वेद उसके द्वारा कैसे आप पुष्टि करेंगे, यह शंका है। तो परस्यापि तद विषयत्वापत्ति, यदि अविद्या के विषय होने पर भी यदि बाध नहीं होता हो तो परमात्मा को ये होना चाहिए, अविद्या विषय मानना चाहिए, माने मिथ्यात्व के बिना यदि अविद्या विषय होता हो तो परमात्मा भी मिथ्या, उसमें भी आपत्ति आ जाएगी, मिथ्या तो नहीं है फिर भी अविद्या विषय आता हो तो परमात्मा में मिथ्यात्व न होने पर अविद्या विषय आ गया तो मिथ्या माना जाएगा, मिथ्यात्व के बिना अविद्या विषय हो नहीं सकता, तो परस्यापि तद विषयत्वापत्ति, यदि मिथ्यात्व के बिना भी अविद्या विषय मानते हैं तो परमात्मा में भी अविद्या विषय मानने की आपत्ति आएगी। इसलिए तन मिथ्यात्व परमात्मा भी यदि मिथ्या हो ऐसी स्थिति में क्या हो, तथा तदंतस्थ वेदस्यापि, वो परमात्मा के अंतस्थ जो वेद है उसका भी तद्भावात्मा मिथ्यात्वात्, तद्भावात्मा मिथ्यात्वात्, वेद भी मिथ्या होने से धूमाभासवत अमानत्व, जैसे धूमाभास होता है माने बाष्पीकरण हुआ उसको धूम समझा तो उसे प्रमाण अग्नि सिद्ध हो जाएगी क्या, अथवा धूलि पटल धुआं जैसा लगा तो उसके द्वारा अग्नि की सिद्धि होगी, वेद में अप्रमाण आ जाएगा, ये शंका है, ये शंका की जाती है। कहा ये जो यद अयम आत्मा यदि इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आत्मा यह करके कह दिया है सबको बाधा हुआ है तो वेद भी तो उसमें बाधित तो हो जाता, अविद्या विषय होगा, अविद्या विषय में मिथ्यात्व के बिना अविद्या विषय हो नहीं सकता, वेद भी मिथ्या ही होगा। तो फिर जो ये सारे के सारे जो बताया गया धूमाभास के समान होगा, हेतु आभास के समान होगा, स्थिति आ जाएगी, शंका आ गई। तो उसके उत्तर में आगे कहते हैं तदा शंका निवृत्ति अर्थम, उस शंका की निवृत्ति, तद आशंका निवृत्ति निवृत्ति अर्थम, उस शंका की निवृत्ति के लिए एकदम उक्तम, ये कहा, क्या कहा, वेद कोई पुरुष प्रणीत नहीं है, पुरुष बुद्धिकृत नहीं है, पुरुष निश्वासवत, जैसे पुरुष के श्वास प्रश्वास होता है ना वैसे अभिव्यक्ति हुई वेद की, वेद की अभिव्यक्ति है माने वेद के उत्पत्ति नहीं है, पुरुष निश्वासवत अप्रयत्न उत्थितत्वात्, बिना प्रयत्न उत्थित है वेद, अभिव्यक्त है वेद, इसलिए प्रमाणम वेदो, वेद इसलिए प्रमाणित प्रमाण है, पुरुष निश्वासवत उत्थितत्वात्, उसके समान निकलने से वेद निकला है इसलिए प्रमाण है। न यथा अन्यो ग्रंथ, अन्य ग्रंथ ऐसा नहीं है, पुरुष निश्वास के समान नहीं है, बुद्धिपूर्वक प्रयत्नकृत है वो, इसलिए वहाँ प्रमाण के लिए शंका हो जाती है, तो वेद पुरुष निश्वास के समान है इसलिए वो स्वतः प्रमाण है, एक कहा स्वतः प्रमाण हो जाता है, अन्य के समान नहीं, एक कहा। टीका में देखें एवं इत्यादि का आगे टीका, ननु प्रथमे कांडे वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाण्यं स्थापितम्, प्रथम कांड माने पूर्व जैमिनी सूत्र में प्रथमे कांडे वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाण्यं स्थापितम्, वेद में नित्यत्व से प्रामाण्य सिद्ध किया है, वेद नित्य है करके कहा, या कैसे उत्पन्न बता रहे हैं आप वेद को, यत्तद् ऋग्वेद यजुर्वेद निःशिष्यतम करके कैसे बोला, यही है न, दोनों प्रथमे कांडे माने जैमिनी सूत्र प्रथम कांड वही है, वहाँ वेद से नित्यत्व न प्रामाण्य स्थापित, वेद जो है नित्यत्व रूप से नित्य रूप से प्रामाण्य सिद्ध किया है वहाँ, कहाँ जैमिनी जी ने तो स्थापित, तद अनित्यत्व तद हानि, अगर वेद अनित्य हो यदि परमात्मा से निकलता हो तो उसके पहले नहीं था वेद, तो तद हानि माने प्रामाण्य हानि, वेद प्रामाण्य हानि, वेद को नित्य मान करके प्रामाण्य सिद्ध किया है जैमिनी जी ने, अगर वेद उत्पन्न होता हो तो उस स्थिति में क्या होगा, तद हानि प्रामाणिक हानि, यद्यपि उन्होंने प्रामाण्य सिद्ध किया है, हाँ उत्पन्न होता है तो नित्य नहीं है वो, परमात्मा से उत्पन्न होता है वेद तो परमात्मा से पहले नहीं था वो उत्तर पहले तो अप्रामाण्य होगा, ये शंका है। दोनों प्रथमे कांडे वेद से नित्यत्व न प्रामाण्य स्थापित, माने जैमिनी सूत्र में प्रथम कांड में वेद को नित्य रूप से प्रामाण्य स्थापित किया है, वेद नित्य है करके प्रमाण होता है, जो नित्य होगा प्रमाण करके बताया, तद अनित्यत्व वेद यदि अनित्य है, क्यों नहीं निश्वसित होता है निकलता है अभी तो पहले नहीं था ना, तद अनित्यत्व वेद से अनित्यत्व तद हानि माने प्रामाण्य की हानि, ये शंका आ गई, यही है। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं तस्य वेदस्य ईश्वर कृतत्व ना, वेद भी तो ईश्वर के द्वारा किया हुआ हो गया ना, जो निश्वसित हो गया परमात्मा से वेद रचना होगी तो क्या होगा, तस्य वेदस्य ईश्वर कृतत्व न बुद्धादिवत, जैसे बुद्धादि ग्रंथ है प्रमाण प्रामाण्य है कि नहीं उसमें, हाँ उसी प्रकार हो जाएगा, जो जो किया हुआ होता है वह प्रमाण होता है, स्वतः प्रमाण नहीं होते वो, बुद्धादिवत जैसे बुद्ध आदि है उनके ग्रंथ के समान, अनित्यत्व अनपेक्ष मानत्व अयोगाद, जो अनित्य जो है कृतक होगा तो अनित्य होगा, तो यदि कृतकम तद अनित्यम, जैसे बुद्धादि ग्रंथ है अनित्य है माने अप्रमाण है, इसी प्रकार वेद भी ऐसा ही परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो अनपेक्ष मानत्व अयोगात, फिर आपने जो कहा निरपेक्ष प्रमाण नहीं है, हाय कहा था वो नहीं हो सकता है, सापेक्ष प्रमाण होगा, उसके लिए फिर कौन प्रमाणित करेगा, वेद को प्रमाण करने वाला कौन होगा फिर। हाँ, वेद यदि उत्पन्न होता है तो आपत्तियाँ है, तो आपने कैसे तत्द्यधिवेद अति निश्चितम तत्द्यधिवेद यजुर्वेद कैसे कहा, यहाँ मंत्र में कैसे आया, ये शंका है। ये शंका के उत्तर देंगे आगे। ठीक है, हम कहते हैं नियत कहा, अरे बाबा ये जो वेद है ना नियत रचना वाला है, पूर्वापरक्रम पूर्व कल्प में जैसा था इस कल्प में वैसा ही है, चंद्रा सूर्य वसौधा था यथा पूर्वम अकल्प ऐसा है, जैसे पहले थे वैसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अंधेरे में था घट, पहले प्रकाशित हो रहा था, अंधेरा आ गया अब प्रकाश होना बंद हो गया, फिर प्रकाश आ गया तो घट उत्पन्न हुआ क्या, अभिव्यक्ति हुआ। उसी प्रकार प्रलय काल में वेद छिप गए थे, नष्ट नहीं हुए थे, जैसा क्रम पहले था वही क्रम जैसा का वैसे रहा, छिप गए थे, जैसे अंधेरे में घट छिपा हुआ होता है इसी प्रकार वेद छिपे हुए थे। अब जैसे सृष्टि काल आ गई परमात्मा से अभिव्यक्त हो गए, जैसे दीपक से घट अभिव्यक्त होता है उसी प्रकार परमात्मा के माध्यम से अभिव्यक्त हो गए, ये अर्थ लेना है। उत्पत्ति नहीं यहाँ, ये कह रहे हैं, ये कहते हैं, कहते हैं नियत इत्यादो वेदो विशेष्यते, जो भाष्य में कहा था नियत रचना बदो बतो विद्यमान से वेद से अभिव्यक्ति कहा था ना, तो नियत इत्यादि जो विशेषण किसका है, कहते वेद का वेद विशेष है उसका, जिस वेद के रचना नियत क्रम से है, पूर्व कल्प में जैसा वैसे इस कल्प में भय चलता रहता है, यही है कि सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था ऐसी स्थिति है। जैसे कल दिन भर घट दिखाई पड़ता था, रात को नहीं दिखाई पड़ रहा था, फिर प्रकाश आया, घट की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं है। प्रलय काल में वेद अंतर्हित हो गए थे, ये नहीं कि नष्ट नहीं हुए थे, छिप गए थे। और जैसे सृष्टि काल आ गई परमात्मा के माध्यम से, जैसे दीपक घट के लिए प्रकाश, दीपक काम करेगा अभिव्यक्ति के लिए, इस प्रकार परमात्मा से अभिव्यक्ति हुई है, ये कहना है। क्यों स्मृति में कहा है, कहें कल्पांतर अंतरहितान वेदान से इतिहासान महर्षय ले विरे तवसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयं भुवा, ऐसा स्मृति में है। ये कल्पांत पूर्व कल्प के अंतिम में, पूर्व कल्प जो बीत गया, या युगांत बोलना चाहिए कहते हैं टिप्पणीकार, कल्प तो नहीं युग कहना चाहिए, युगांत ये कहा। अंतरहितान वेदान, वेद जो है ना नष्ट नहीं हुए थे, अंतरहित हो गए थे, छिपे हुए थे, अंतरहितान वेदान सेतिहासान इतिहासों के सहित, इतिहास है न सहित है सेतिहास, इतिहासों के सहित, इतिहास पुराण आदि के सहित सेतिहासान महर्षय, जो महर्षि लोगों ने सृष्टि के आदि में, जो शुरू शुरू में सृष्टि हुई, बाद में तो परंपरागत माने स्वाध्याय शुरू हुआ, गुरु शिष्य परंपरा चली, शुरू में जो ऋषि लोग उत्पन्न हुए थे पहले पहले सृष्टि के शुरू में, उस स्थिति में पूर्व कल्प में जो अंतर्हित हो गए थे, वे छिपे हुए थे, वही ले भी रे ऋषया ले भी रे, ऋषि लोगों ने प्राप्त किया, सेतिहासान इतिहासों के सहित वेदों को प्राप्त किया। क्यों कहते हैं अनुज्ञाता स्वयं भुवा, उस परमात्मा के द्वारा अनुमति लेकर के, क्यों उनके ऐसे तपस्या थी, जो परमात्मा उनके माध्यम से वेद की आगे माने वृद्धि करना चाहते थे, यही है। ये कह रहे हैं कल्पांत अंतरितान वेदान इत्यादि वाक्यात, ये वाक्य है, ऐसा वाक्य है स्मृति में, वाक्यात नियत रचनावत्व वेद से गम्यते, वेद में नियत रचना वाला जाना जाता है, अनियत रचना नहीं है, कोई नया नहीं है वेद, पुराना है, केवल अभिव्यक्ति होती है। टिप्पणी में कहते हैं, दस की टिप्पणी में कहा बारह है, हाँ युगांत, युगांत इति पाठ है, कल्पांत के स्थान में युगांत पाठ, माने स्मृति में युगांत पाया जाता है, युगांत अंतरहितान वेदान सेतिहासान महर्षय, इतिहास के सहित, इतिहासों के सहित, तो युग के पूर्व युग के अंतिम में जो वेद अंतरहित हो गए थे, छिप गए थे उनका, ले विरे तपसा पूर्वम, उनकी जो तपस्या थी ऋषियों की, ले विरे का कर्ता ऋषय है आगे, प्राप्त किए ऋषियों ने, तपसा तप तप रूपी साधन के द्वारा पूर्व पहले पहले उन्होंने वेद को प्राप्त किया, किन्होंने? ऋषियों ने। यही है अनुज्ञाता स्वयंभुवा, स्वयंभू जो परमात्मा है उनसे अनुज्ञात होते हुए अनुमति प्राप्त करते हुए, जो उनकी तपस्या थी उसके माध्यम से वेद के आगे प्रामाण्य के लिए वेद में, वेद के बिना सनातन धर्म में कुछ होना नहीं है, उसको चलाना था, तो उनके माध्यम बना के परमात्मा वेद को आगे आविर्भाव कर देते हैं। ये अर्थ है, ये इस व्यास स्मृति में है। ये कहाँ है? व्यास स्मृति है, व्यास स्मृति में ऐसा कहा। एक कल्पांते अंतरितान वेदान इत्यादि वाक्यात नियत रचनावस्तु वेद से गम्यते, वेद में जो है ना नियत कर, जैसे पूर्व कल्प वैसे इस कल्प में है, कोई नया नई कल्पना नहीं है। नई कल्पना के लिए बुद्धि पुरुष बुद्धिकृत प्रयत्न होता है, इसलिए वेद में नित्यत्व है, प्रामाण्य है, ये कहना चाह रहे हैं। और भी कहा इस स्मृति में अनादि निद्रा, अनादि निधनान इत्यादिश्च सदातनत्व तस्य निश्चयते, तस्य माने वेदस्य सदातनत्व निश्चयते। अनादि निधना इत्यादि ये भी स्मृति है, इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है? कहते हैं वेद में सदातनत्व, कभी भी अभाव नहीं है वेद का, ऐसा निश्चय होता है। पांच की टिप्पणी में कहते हैं इसका अनादि निधना नित्या वाक् उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। कहते अनादि निधना, जिसके आदि भी नहीं है, निधन भी नहीं है, उत्पत्ति भी नहीं, नाश भी नहीं है, अनादि निधना बहुवचन है। नित्यः, और नित्य है कौन? वेदा है ना, आगे वेदा। अनादि निधना नित्य बाघ, बाघ शब्द का विशेषण है, स्त्रीलिंग है। अनादि निधना बाघ, जो ऐसी वाणी है, जो कि ऐसा शब्द है जो जिसके उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं है, अनादि निधना नित्य बाघ, ऐसा बाघ स्वयंभुवा उत्सृष्टा, स्वयंभू के द्वारा निकली हुई है। स्वयंभू परमात्मा, स्वयं भवती थी स्वयंभू, जिसके माता पिता आदि कोई ना हो उसको स्वयंभू कहते हैं, कोई निमित्त नहीं है वो स्वयंभू। स्वयंभू माने परमात्मा, स्वयंभुवा तृतीयांत है, स्वयंभू के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के वाणी से निकले हैं ये सब। एक अनादि निधना नित्या वाक् उत्सृष्टा, स्वयंभुवा उत्सृष्टा, निकले हैं ये परमात्मा के सब वाणी से निकले हैं, मेरी उत्पत्ति नहीं हुई, निकले हैं। आदौ वेदमयी, पहले पहले ये निकली वाणी कौन निकली? वेदमयी वाक् उत्सृष्टा, वेद रूपी जो वाणी है वो निकली परमात्मा से, यही है। और वह कैसे है वेदमयी वाणी? दिव्य है, दिव्य भवा दिव्या, यथा सर्वा प्रवृत्ति, जिस वेद के द्वारा सारी प्रवृत्तियाँ होती है, जिस वाक से सारी प्रवृत्तियाँ होती है, वो शुरू शुरू में अनादि है, निधन है, वो माने उसका नाश भी नहीं होता है और आदि भी नहीं है, माने उत्पत्ति भी नहीं है, और नित्य है, और परमात्मा के वाक है, शब्द है, परमात्मा के द्वारा उत्सृष्ट है, कोई उत्पन्न नहीं है, एकाएक है। आदौ शुरू में यही निकले कौन? वेदमयी, वेदमयी दिव्या वाक् उत्सृष्टा, वेदमयी दिव्य वाक् जो निकले हैं। यथा सर्वा प्रवृत्तिया, जिस वेद के द्वारा सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये करो ये न करो, सारी प्रवृत्तियाँ कर्तव्य कर्तव्य जिसे ज्ञान होता है, ऐसा। इति पूर्णा स्मृति, ये स्पूर्णा, ये स्पूर्ण नाम की, पूर्णा नाम की स्मृति है ये, पहली वाली थी व्यास स्मृति, यह है पूर्णा नाम की स्मृति है, ऐसा कहा है। उत्सृष्ट उक्तिया पौरुषेत्व आशंक्य उक्तम भगवत पाद ही, कहते शंका होगी फिर कि जो उत्सृष्ट कहा ना, तो उससे क्या होगा? उत्सृष्ट कहने से कथन के द्वारा पूर्व पौरुषेत्व, तो पौरुषेत्व आ जाएगा परमात्मा के द्वारा, परमात्मा को कठिनाई हुई होगी निकालने के लिए, उसको निकालने में पौरुषेत्व की शंका कहने पर उक्तम भगवत पाद ही, शंकराचार्य ने कहा भी ये बात, कहते हैं उत्सर्गोपी अयम वाचक है, उपनिषद भाष्य आदि में कहा कहीं, माने शंकराचार्य जी का शब्द है कहीं का, उत्सर्गोपि अयम वाच, ये यद्यपि निकली हुई है वाणी, ये वाणी अयम वाच, ये जो अयम वाच संप्रदाय प्रवर्तनात्मक उत्सर्गोपि अयम वेद, जो वेद के जो वाणी है यह संप्रदाय प्रवर्तनात्मक, संप्रदाय की प्रवर्तन गुरु शिष्य परंपरा को बताने वाली, प्रवर्तना चल रही है ऐसे चलाने वाली, दृष्टव्य ऐसा देखना चाहिए, भगवत ने ऐसा कहा, ये कहते हैं। अनादि निर्णाया अन्यादृशस्य उत्सर्गस्य असंभवात इति, जो अनादि निर्णाय उत्पत्ति भी नहीं है, जो नाश भी नहीं है, उसके अन्य के समान उत्सर्गस्य असंभवात, ऐसे उत्सर्ग निकलना संभव नहीं है, या तो उत्पत्ति होंगे अन्य की, ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकते, ये अनादि है, उत्पन्न नहीं है, निधन भी नहीं है, ऐसे अनादि निधन पदार्थ का अन्य के समान उत्पन्न होना संभव नहीं है, जैसे अन्य स्मृतियाँ उत्पन्न है, इस प्रकार होना संभव नहीं। एक संप्रदाय माने क्या है, कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा अध्ययनम, ये संप्रदाय गुरु और शिष्य की जो परंपरा से अध्ययन चलना है, यही है संप्रदाय शब्द का अर्थ, माने सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदाय, ऐसे संप्रदान वही है उसको देना है। रूप सर्गात प्राथम्यात आदि शब्दार्थ, प्राथम्यम आदि शब्दार्थ, आदि दिया है, आदो वेदमयी दिव्या कहा ना, आदि में कहा, आदि माने क्या, माने रूप सृष्टि से पहले शब्द सृष्टि की हुई है, ये कहना चाहिए, सृष्टि नहीं उत्सर्ग हुआ है, अभिव्यक्त हुआ, ये कहने के आदो कहा, माने अनादिना दिव्या वाक् सृष्टा स्वयं भूभा, आदो वेदमयी दिव्या, आदो माने किसका विशेषण है, वाक् का विशेषण, माने रूप सृष्टि के पहले की बात है, रूप की अभिव्यक्ति के पहले नाम अभिव्यक्त है, यही आदो का अर्थ, आदि वे कहा, वेदमयी दिव्या, वेद रूपी दिव्य उत्सृष्ट हुई कहा, रूप सर्गात प्राथम्यम आदि शब्दार्थ, जो आदो जो सप्तमंत है वो आदि जो है रूप सृष्टि माने सर्ग से पहले की बात कहने के लिए आदि कहा। संप्रदाय अतिरेकेण अप्राप्तिर दिव्यत्वम, दिव्या कहा ना, दिव्या माने क्या, ये वेद के जो है ना, वेद को कौन प्राप्त कर सकता है, जो संप्रदाय परंपरा जो चलता है उसी को प्राप्त होना, अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं है, यही है, या दिव्य शब्द वही इसलिए दिया है स्मृति में। संप्रदाय अतिरेकेण अप्राप्तिर, संप्रदाय से अतिरिक्त व्यक्ति जो होगा, संप्रदाय घटित नहीं होगा जो, माने गुरु शिष्य परंपरा में जो नहीं होगा उसके द्वारा अप्राप्ति है, इसलिए दिव्य शब्द का प्रयोग किया, दिव्या बोला था। अस्तु एवं शब्द सृष्टि तथापि कथम तत्पूर्व अर्थ सृष्टि, तत्र प्रश्न हो गया, चलो अर्थ सृष्टि ऐसे हो गई, अनादि निधन है इत्यादि, शब्द सृष्टि हो गई जैसे भी है, फिर भी तत्पूर्व शब्द सृष्टि पूर्व अर्थ सृष्टि कैसे होगी, सृष्टि कैसे होगी, यहाँ तो शब्द की चर्चा है, अर्थ की चर्चा तो है नहीं मंत्र में, कैसे ये शंका आ गई, तो कहा तत्र यतः यतः सर्वा प्रवृत्त है, जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं ना उसी से होती है, वाक से ही होती है, अर्थ की सिद्धि उसी से हो जाती है, अर्थ सृष्टि उसी से है, घटम आनय कहेगा तो मिट्टी के पात्र में व्यवहार करेगा, अर्थ की सिद्धि वाक से, घटो भविष्यति उसके बाद अर्थ हो जाता है, वाक के ऊपर है, पहले वाक सृष्टि है, ये बताया। आगे टीका में कहते हैं, न च कृतकत्वाद अप्रामाण्यम प्रत्यक्षादो विचारात, वेद कृतक हो गया, परमात्मा से निकला है ना तो कार्य हो गया, यदि कृतकम तथा नित्य तो अप्रामाण्य आएगा, उसमें जो कृतक होगा उसमें प्रामाण्य स्वतः प्रमाण होता नहीं है, जैसे अन्य स्मृतियाँ हैं कृतक हैं, कृतकत्व तो रहता है तो स्वतः प्रमाण नहीं होते, तो वेद में भी स्वतः प्रमाण नहीं होगा, ये शंका है, तो उत्तर देते हैं आगे, न च कृतकत्वात अप्रामाण्यम, कृतक होने से अप्रामाण्य भी नहीं कहना चाहिए उसको वेद को, क्यों, प्रत्यक्ष आदो व्यभिचारात, जो प्रत्यक्ष प्रमाण आदि है ना कृतक हैं, किंतु प्रमाण है कि अप्रमाण है, प्रमाण है, हाँ व्यभिचार करेगा, जो कृतक होने मात्र से अप्रामाण्य नहीं कह सकते, कृतक होने से अनित्य होना एक अलग विषय आएगा, किंतु कृतकत्व आने से अप्रामाण्य नहीं होता, जैसे कृतकत्व जहाँ आएगा अप्रामाण्य मानते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण में कृतकत्व है तो अप्रमाण्य मान, अप्रमाण है क्या, वो प्रमाण मानते हैं अपने व्यवहार में, एक कृतकत्वात अप्रामाण्य न, कृतकत्व होने से अप्रामाण्य नहीं कहना चाहिए, प्रत्यक्षादि में विचार, प्रत्यक्षादि में विचार कर जाता है, कृतक होने पर भी प्रामाण्य है वो, ठीक इसी प्रकार वेद भी कृतक मानोगे तब भी प्रमाण है। 6 और 7 की टिप्पणी, में कहा अभिव्यक्तत्व एवं अत्र कृतकत्व, यहाँ वेद में जो कृतकत्व जो कहा जाता है ना अभिव्यक्ति मात्र ही है, वास्तव में कृतक नहीं है, नहीं तो यद कृतकम तद अनित्यम हो जाएगा, अभिव्यक्ति को ही कृतक कहा है, ये समझना, अभिव्यक्ति मात्र एवं मात्र अभिव्यक्तत्व अत्र एवं अत्र कृतकत्व तेन अनित्यत्व न अनपेक्ष प्रामाण्यम गणाधिप तेन तेन अनित्यत्वे जो अनित्य हो के द्वारा घटादि के समान अनपेक्ष प्रमाण नहीं है वेद में, अनित्यत्वे अलग करना, नानपेक्षम प्रामाण्यम घटादिवत सप्तमंत अनित्यत्वे, वेद में जो अनित्यत्व के विषय में अनपेक्ष प्रमाण नहीं है, किसी के अपेक्षा रखने वाला प्रमाण नहीं, स्वतः प्रमाण है, ये कहते हैं। घटाधिपत बोलते साथ में कहा व्यभिचाराद कहा था, घटा माने प्रत्यक्ष आदि में व्यभिचार होता है, माने कृतक होने पर भी अप्रामाण्य नहीं होता, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कृतक हैं फिर भी प्रमाण माना जाता है, ये कहा। तत्र जो प्रत्यक्ष आदि है वहाँ तत्सत्वेपि कृतकत्व सत्वेपि, प्रत्यक्ष आदि में कृतकत्व होने पर भी प्रामाण्य सत्वात् प्रामाण्य है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का अप्रमाण कौन बोलता, प्रमाण होता है। ठीक इसी प्रकार वेद कृतक मानोगे तब भी अप्रमाण्य नहीं, प्रमाण है, एक है। अयम आशय अभिप्राय बताते हैं अब, नई नित्यत्व प्रामाण्य हेतु, प्रामाण्य में हेतु नित्यत्व नहीं है, जो नित्य होगा वो प्रमाण है ऐसा नहीं माना जा सकता, नित्य होने से प्रमाण नहीं माना जाता, कहाँ व्यविचार करता है, कहते आकाश आदो, आकाश नित्य है वो प्रमाण है क्या, आकाश प्रमाण का विषय है, स्वतः आकाश प्रमाण नहीं है, नित्य नित्यत्व होने से प्रमाण होता है ऐसा व्यविचार कर जाएगा, कहाँ आकाश आदि, आकाश में काल में दिग में जिस उसको नित्य मानते हैं परमाणु है, तो उसमें क्या प्रामाण्य है क्या, नहीं प्रमाण, प्रमाण का विषय है स्वयं प्रमाण नहीं है वो, तो नित्यत्व तो प्रामाण्य के हेतु नहीं होता, कारण ये कहते हैं या अभिप्राय बताते हैं, नहीं नित्यत्व प्रामाण्य हेतु, नित्यत्व जो है प्रामाण्य के कारण नहीं है, क्यों आकाशादो व्यविचारात, जो जो नित्य मानते हैं लोग में उसमें व्यविचार कर जाता है, क्यों वो प्रमाण तो है ही नहीं, वो विषय है, वो प्रमाण का विषय है उस नित्य है वो। अच्छा ना भी अनित्यत्व व प्रामाण्य, अनित्यत्व होने से अप्रमाण होता है ये भी नहीं, कहाँ देखा कहते हैं अनित्यत्व होने पर भी अप्रमाण नहीं प्रमाण हो जाता, कहाँ देखा चक्षुरादेपि चक्षुरादेरपि प्रामाण्यात, अनित्यत्व होने पर भी अप्रमाण नहीं कर सकते, चक्षुरादि अनित्य हैं फिर भी प्रमाण है कि नहीं, प्रमाण है, अनित्य होने से भी अप्रामाण सिद्ध नहीं कर सकते अनित्यत्व मात्र से भी, और नित्य होने मात्र से भी प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते, आकाश में व्यविचार है और अनित्य होने मात्र से भी प्रमाण नहीं होता, कहाँ व्यविचार है, चक्षुरादि अनित्य हैं किंतु प्रमाण है। अच्छा तो फिर क्या करना, क्या है वो कारण, क्या है फिर कहते हैं, अतो इसलिए अज्ञातार्थ परिच्छेदनो वेदस्य अनपेक्ष प्रामाण्यम सिद्धि, इसलिए क्या होगा जो अज्ञात विषय को घेरने वाला जो वेद है, अज्ञात विषय को बताने वाला जो वेद होता है उसमें अनपेक्ष प्रामाण्यम, किसी अन्य की अपेक्षा के प्रमाण नहीं, निरपेक्ष प्रमाण है वेद में, सिद्ध हो जाता है, कहा ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं न च पौरुषेयत्वात् अनपेक्षत्व हेतु अभावात् अप्रामाण्यम, कहते हैं न च पौरुषेयत्वात्, कोई बोले कि वेद पौरुषेय है तो पुरुष के द्वारा प्रणीत होने से, इसलिए अनपेक्षत्व हेतु अभावात्, अनपेक्षित हेतु नहीं रहेगा, वहाँ अपेक्षा करेगा पौरुषेयत्व ग्रंथ में अन्य की अपेक्षा रखेगा प्रमाण के लिए, तो वेद में अप्रामाण्य इसलिए है पौरुषेय होने से, क्यों अनपेक्ष हेतु नहीं रहेगा, जो प्राम माने पौरुषेय ग्रंथ होगा उसमें अनपेक्ष हेतु नहीं होता, अनपेक्ष प्रमाण अन्य के सापेक्ष प्रमाण होता है, तो वेद भी ऐसा ही है, ऐसा बोले तो सिद्धांत बोलते न पौरुषेयत्वाद अनपेक्ष हेतु अभावात्, पौरुषेय होने से अनपेक्ष हेतु नहीं रहा, अन्य किसी का अपेक्षा रखेगा भी, इसलिए अप्रामाण्यम इति न, अप्रामाण्य ऐसा नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। आठ की टिप्पणी में कहते हैं शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकत्वाद, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है ना सांकेतिक होता है, जिसको शक्ति कहते हैं, अमुक शब्द अमुक अर्थ में निहित है, शब्दार्थ संबंध से सांकेतिकत्वात्, शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है वो सांकेतिक होने से, वेद से स्वशक्ति है, वेद में तो अपनी शक्ति होगी ना, तत्त शब्द के द्वारा तत्त अर्थ को बताने की जो शक्ति है स्वशक्ति है, चक्षुरादिवत जैसे चक्षुरादि अपने शक्ति से घटादि को प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार वेद से चक्षुरादिवत बोधकत्वात्, जैसे चक्षुरादि बोधक होते हैं ज्ञान कराते हैं, इस प्रकार वेद भी ज्ञान कराएगा संकेत के माध्यम से, इसलिए पूर्वादी बोल रहा है संकेत करके ही कहेगा, इसलिए संकेतित्री पुरुष बुद्धि अपेक्षा, चक्षु एकदम एकाएक घट को नहीं, पुरुष माने उस चक्षु को चलाने वाला जो पुरुष होगा जैसे संकेत करता उस विषय को ज्ञान कराती है, इसी प्रकार ये भी पुरुष के द्वारा संकेत करने वाला जो पुरुष होगा पुरुष के माध्यम से होने से संकेत इत्र पुरुष बुद्धि अपेक्षत्वात्, संकेत करने वाला जो पुरुष की बुद्धि की अपेक्षा होने से, वेद में भी जैसे प्रत्यक्ष आदि में होता है, जिसको संकेत करेगा उसी के ज्ञान कराएगा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, अन्य विषय को नहीं करेगा, रूप को देखना दुरूप ही करेगा, अन्य को नहीं करेगा इत्यादि। ठीक इस प्रकार तो संकेत पुरुष बुद्धि अपेक्षा होने से अप्रामाण्यम संकेत आशा इति संकेत आशंका करने वाले का वेद में अप्रामाण्य ये शंका करने का अभिप्राय है, सिद्धांत उत्तर देते हैं आगे। अच्छा यही उसका अर्थ है। तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं बुद्धिपूर्व प्रणीतत्वाभावे न तत्सिद्धे। देखो चक्षुरादि में जो प्रामाण्य है ना वो संकेत करने वाले को बुद्धिपूर्वक होता है, और यहाँ बुद्धिपूर्वक नहीं है, अनायास निकले हैं वेद, कैसे निकले हैं? हाँ इसलिए बुद्धिपूर्व प्रणीतत्वाभाव है ना, बुद्धिपूर्वक प्रणीत नहीं है वेद, परमात्मा से अभिव्यक्त हुए हैं बुद्धिपूर्वक नहीं। तत्सिद्ध तत्सिद्ध में प्रामाण्य सिद्धि, वेद में प्रामाण्य सिद्धि है, ये कहा। नव की टिप्पणी में कहते हैं नहीं वेदोधी पूर्वक, बुद्धिपूर्वक नहीं है वेद, अनायास निकला है, कैसे निकला? अनायास ये कार्य करूं ऐसा शब्द उच्चारण करूं ऐसा करके उच्चारण नहीं किया परमात्मा ने, अनायास निकला है। ठीक है, जैसे श्वास आदि लेने में मैं श्वास प्रश्वास करूं ऐसा सोचता है कोई? बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ये अनायास होता है, ऐसे अनायास है। नहीं वेदो धीपूर्वक, धीपूर्वक बुद्धिपूर्वक नहीं वेद। तदर्थे मानांतर योगात, क्यों वेद के विषय में अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, जहाँ धीपूर्वक होता है बुद्धिपूर्वक जो ग्रंथ बनाया जाता है वह अन्य प्रमाण को लेकर ही प्रमाणित होगा, स्वतः प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्या पता विप्रलम्बक हो भ्रांत ने लिख दिया हो या विप्रलम्बक तो दोष हो, अन्य ग्रंथ ऐसा होता है। ठीक कह रहे हैं तो मानांतर अयोगात तदर्थे माना, वेद के विषय में अन्य प्रमाण का विषय नहीं है वो, इसलिए ऐसा ज्ञानम तत्र भवद अभी, ईश्वर का ज्ञान है उसमें, ईश्वर संबंधी को ऐसा बोला जाता है, इस शब्द से अण लगाएंगे तो ऐसा बनेगा, ईश्वर का ज्ञान यद्यपि है वहाँ कहाँ वेद में, वेद में होने पर भी भवद अभी होता हुआ भी न वेद रचनाया उपयोग, ईश्वर का ज्ञान है वेद में फिर भी वेद की जो रचना में उपयुक्त नहीं होता ईश्वर का ज्ञान, ऐसे वेद बनाऊं करके वेद की रचना करनी उसमें वो ज्ञान उपयुक्त नहीं है, यद्यपि ईश्वर का ज्ञान है वेद को वेद के विषय में फिर भी वेद के रचना में बनाने में ईश्वर का ज्ञान काम नहीं आता, वो तो अनादि है, उसके रचना में उपयोगी नहीं है वो ज्ञान, ये कह रहे हैं। अच्छा निश्चित स्मृति, क्यों निश्चित स्मृति में आया ना ऐसा आया, अनायास अभिव्यक्ति हुई है वेदों को हुआ है, अभिव्यक्ति हुई है, न कि माने ईश्वर ने प्रयत्न पूर्वक बनाया हो ऐसा नहीं है, यही है। आगे कह रहे हैं अतो वेदवत तदर्थ संबंधों भी, जैसे वेद है उसी प्रकार उस वेद का, वेद माने शब्द राशि है, उसके जो अर्थ के साथ संबंध होगा तत्त विषयों के साथ संबंध, वेदवत तदर्थ संबंधोपि शक्ति रूप चक्षुरादे पे विद्यमान है, वो भी उसके माने अर्थ भी क्या है वो उसके संबंध माने वेद के समान ही वेद के अर्थ के साथ जो संबंध होगा वो संबंध भी शक्ति है, वो शक्ति को ही संबंध कहते हैं, शब्दार्थ संबंध को शक्ति कहते हैं, वो भी चक्षुरादे रिव चक्षुरादि का जैसे रूप विषय होता है ना शक्ति रूप, चक्षुरादे रिव विद्यमान है, जैसे चक्षुरादि विद्यमान ही होते हैं इस प्रकार विद्यमान एवं परस्मात् वेद्यते कहते हैं, परमात्मा से अभिव्यक्ति होती है, वेदों की अभिव्यक्ति होती है, न सांकेतिक, सांकेतिक नहीं है वेद, जो पुरुष के द्वारा जो कार्य किया जाता संकेत के द्वारा होता ऐसा बनाऊं संकेत करके होता ऐसा नहीं है वेद, तस्मात् वस्तु अनुसार ही वेदों बस ये जो है ना वेद जो है वस्तु के अनुसरण करने वाला होता है, वस्तु अनुसार ही है वेद, अध्यक्षादिवत मानम जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि को प्रमाण माना जाता है इस प्रकार वेद भी प्रमाण वस्तु अनुसार ही होने से कहा, समाधातुर आशय समाधान देने का अभिप्राय यही है, पहले पूर्वादि की संज्ञा उठाई थी अब समाधान देने वाले का यही अभिप्राय कहा, तन्नित्यत्वाद स्थित सति तद माने वेद, वेद में नित्यत्वादि सिद्ध होने पर बुद्ध वाक्य वाक्योत्तधिवत वेद अप्रामाण्य इति उक्तम अयुक्तम इति द्रष्टव्यम, जब वेद में नित्यत्व आदि सिद्ध हो जाने पर फिर बुद्ध के वाक्य समान, बुद्धादि वाक्य के समान, जैसे बुद्धादि का वाक्य है अप्रामाणिक है, उसके समान वाक्योथ धीवत माने बुद्धादि वाक्यों से उत्पन्न बुद्धि के ज्ञान के समान वेद अप्रामाण्यम, पूर्वादि ने कहा था वेद में अप्रामाण्य होगा, ये जो कहा था माने धीपूर्वक नहीं है तो वेद में अप्रामाण्य हो कहा वह इति अयुक्तम, जो पूर्वादि ने कहा था इति अयुक्तम द्रष्टव्य, वो ठीक नहीं है, वेद प्रमाण है। वेद स्वार्थे ज्ञान अनुमान देते, वेद स्वार्थे मानम, वेद जो है ना अपने विषय में प्रमाण है मान, अज्ञात ज्ञापकत्वात्, क्यों अज्ञात का ज्ञापक है वेद, कैसा है अज्ञात वस्तु का ज्ञापक है, ज्ञापकत्वात् कहा। परेष्ट ईश्वर अधिपत, हाँ जैसे दूसरे को जो इष्ट है, द्वैतवादी को जो इष्ट है, क्या इष्ट है, ईश्वर का ज्ञान, अज्ञात का ज्ञापन कराता है, ठीक इस प्रकार वेद भी अज्ञात का ज्ञापन कराता है, इसलिए प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है का इति बोध्यम कहा। समय हो गया है, यहीं रखते हैं, आगे ठीक है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।